50 languages. 43. Loomaaias. Loomaaias. Seal on loomaaed. Seal on loomaaed. Seal on kaelkirjakud. Seal on kaelkirjakud. Kus on karud? Kus on karud? Kus on elevandid? Kus on elevandid? Kus on maod? Kus on maod? Kus on lõvid? Kus on lõvid? Mul on fotoaparaat. Mul on fotoaparaat. Mul on ka videokaamera. Mul on ka videokaamera. Kus on patareid? Kus on patareid? Kus on pingviinid? Kus on pingviinid? Kus on kängurud? Kus on kängurud? Kus on ninasarvikud? Kus on ninasarvikud? Kus asub tualett? Kus asub tualett? Seal on kohvik. Seal on kohvik. Seal on restoran. Seal on restoran. Kus on kaamelid? Kus on kaamelid? Kus on gorillad ja sebrad? Kus on gorillad ja sebrad? Kus on tiigrid ja krokodillid? Kus on tiigrid ja krokodillid?